राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 16 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे विधान स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम असली बात है कि अपने आप को भगवान में समर्पित कर देना। एक भगवान ही है, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। अपने आप को उसमें अर्पित कर दिया बस। मैं तू यह वह नहीं है, परमात्मा है। अपने को साप समर्पित कर दिया बस। मैं नहीं है, तो नहीं है, वह नहीं है, यह नहीं। हमारे परमात्मा ही है, हमारी जगह है, हमारी जगह प्राण भगवान है। भगवान ही है सब। पहले ये है कि सबके मालिक भगवान है, दूसरा ये सभी भगवान के स्वरूप है, तीसरा ये सब भगवान ही है। मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं मेरे सिवाय और कोई नहीं है, मेरे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भागवत माया है कि दृश्यते मनसा वचना वर्षा दृष्टिया गृह्यते अन्य भी इंद्रिय ही इंद्रियों को ग्रहण किया जाता है। आम एव मैं ही हूँ, आम एव न मत तो अन्य तो मेरे से कोई नहीं है, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। यदि बुद्धि दो मन सा झट इसको अपने पकड़ दे बस। आम एव न मत तो सब काम पूरा हो गया एकदम। परमात्मा ही परमात्मा रह गए, परमात्मा ही परमात्मा रह गए, परमात्मा ही परमात्मा रह गए सब। अपना कल्याण, अपना उद्धार, अपने जीवन मुक्ति, अपना परम प्रेम, जो कुछ कहा जो परमात्मा है, और अपने आप को उसमें लीन कर दिया। अलग मानना है, अलग स्वीकार करना है, ये गलती है। बड़ा ही आनंद है बड़ा। इसके लिए क्या करे, भगवान के चरणों में शरण हो जाए और सत्संग करे। जानकार मनुष्यों की संगति, उनका सहवास, उनकी आज्ञा का पालन, उनके संसर्ग में रहना, वो सब करा दे सब। सत्संगति कितने करोति पुरुषा, क्या नहीं करते, सब कुछ सत्संग हो जाता है। लोग हम प्राचीनम विघट यदि गुण्यम प्रदयति अनत्य ज्ञानांध्यम दिशति परमानंद पदवीम। लोग हम प्राचीनम बड़ा बड़ा भारी पापों का समूह का समूह है, सबको नाश कर देता है। और पुण्यम प्रति पवित्रता को विस्तार कर देता है। हर तरह ज्ञान ज्ञान से अंधकार को दूर कर देता है। परमानंद पति को देता है। अरत्य ज्ञानम हत ज्ञानम श्रोते सदबुद्धि नव कलाम पर लभ्यते। श्रोते सदबुद्धि पैदा करता है और नव नव कला पैदा करता है ब्रह्मा। हृत्य ज्ञानम नव नव कलाम पर लभते शतान संग्रह कल्प द्रवो वन कंकन होते। शेष पुरुषों का संग है कल्प रहे, जैसे कर्म वृक्ष नीचे जाकर के जो चाहे सु ले लो, ऐसे सत्संग शुरू कर रहा। शतांग संग कल्प द्रम न क्यों बिंब बजाती, सत्संग से बातें मिलती है। और उपाय नहीं तेरे नाय का सुंदर कार्य राम दुआई, संत समागम करिए भाई। एकदम मनुष्य के लिए बहुत अमृत रूप है सत्संग। सत्संग मिल जाए तो सुनना चाहिए, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की अलोक कृपा, विलक्षण कृपा। क्यों साधो हृदय में भगवान कहते हैं मेरा हृदय संत है, अपना संत अपना हृदय कार्य भगवान ने दे दिया। साधो हृदय में साधु था हृदय तो साधुओं का साधु नाम हृदय तो साधुओं का हृदय मैं हूँ, मेरा हृदय संत है, वह संत है मेरे हृदय। उससे सब बातें हो जाती है, अज्ञान बढ़ जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूर्णता आ जाती है। सत्संग से रामायण माया है सठ सुधर है सतसंगति पाई, सब मोर होता है वो सुध जाता है। सठ सुधर है सतसंगति पाई, पार्श स्पर्श कुदा तो सुहाई, पार्श स्पर्श करते ही लोहा स्कंचन हो जाता है, सब नीचा सबसे ऊंचा हो जाता है, सब धातु नीचा सब धातु ऊंचा है। जिस क्षेत्र में वह जाए उस क्षेत्र में उन्नति हो जाती है, जिन्हें श्रेष्ठता है श्रेष्ठता सब आ जाती है। जैसे वर्षा होने से तालाबों में बड़े ही तालाब जिम सदगुण सज्जन पर आवा, ऐसे सज्जन के पास में सदगुण सदाचार सब भी आते भी आते हैं। सरोवर कहे जल बुलाने के लिए जाता नहीं, जल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बजा। इससे सत्संग करने से अपना अच्छा बड़ा अपने आप आ जाता है। सत्संग मिल जाए तो बना सुनना चाहिए, भगवान ने बहुत विशेष कृपा की है। संतों का हृदय भगवान, भगवान का हृदय संत, क्यों संत भगवान दो नहीं होते एक ही होते है। हे तु रही जगत उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपके सेवक बिना कामना के सब का उद्धार करने वाले हैं। हेतु रहित कोई हेतु नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मतलब नहीं, भगवान का हृदय है। जब देवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, जब दीन दयालु रघुनाथ जी महाराज कृपा करते हैं तो मनुष्य को सत्संग मिलता है। सत्संग में बिन सत्संग विवेकन हो ही राम कृपा बिन सुरभद्र हो ही, बिन सत्संग विवेकन हो ही विवेक है सब में प्रकट, पर वो प्रकट सत्संग से होता है और वो सत्संग मिलता है राम कृपा बिन सुरभद्र हो ही। राम कृपा बिन वो शुरू में नहीं है, सिद्ध हुआ कृपा से सुलभ है सत्संग। इस वास्ते पर शतान संग कर पर द्रवे बने कहीं सत्संग से सब सद्भाव सदगुण सदाचार सब आप से आप आते हैं। शांत में शुद्ध में लय परिताही चतमयी राम कृपा कर जाए। जिस पर राम जी कृपा करते हैं उसको से संत मिलते हैं, सत्संग होता है, अच्छा मौका मिलता है। भगवान की बहुत कृपा हो गई, सत्संग जिसको मिल गया तो भगवान की कृपा हो गई। भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, कोई था नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई संभव ही नहीं। ऐसे प्रभु ने परम कृपा कर दी, सत्संग मिल गया, विश्वास से आनंद हो गया। हर समय प्रसन्नता रहनी चाहिए, मस्ती रहनी चाहिए कि भगवान के दरबार में जो अच्छी चीज हो मिल गई। साधु हृदय मह्यम, भगवान कहे संत महात्मा मेरा हृदय है और साधु नाम हृदय तो हम साधुओं का हृदय मैं हूँ, मानो भगवान ही है। तो एक भगवान है, जो कुछ है एक भगवान है। भगवान के भजन करने से, अपना अहंकार त्याग करने से वे भी संत हो जाते हैं। तो ये भगवान ही हुए, भगवान है। भगवान समान महिमा कोई की हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं है। भगवान की कृपा है और अंदर भगवान ही रहते हैं। बस पहले भगवान ही थे, भगवान ही अपना परा प्रकृति प्रकृति भगवाश मन बुद्धि अहंकार हाथ प्रकृति अपरा प्रकृति जीव रूप परा प्रकृति और एक भगवान, ये दस है। भूतानि सर्वाणि जितने पैदा हुए इसे पैदा हुए सभी सबका मूल कारण भगवान और भगवान की प्रकृति। उसमें जो जो भगवान के पास जावे अपना मिटाते मिटाते अपना मिट जाए भगवान, क्योंकि भगवान ही थे, भगवान ही अनेक रूप से प्रकट हुए। अपना परा प्रकृति भगवान की प्रकृति होती है मनुष्य की, मनुष्य होता है मुख्य, उनका जो स्वभाव होता है उसको प्रकृति कहते हैं। स्वभाव भगवान से अलग नहीं होता, ये दो होते हुए एक है, एक होते हुए दो है। प्रकृति भगवान की होती है, परंतु भगवान से स्वतंत्र भगवान की अलग प्रकृति नहीं होती। प्रकृति घटती बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। भगवान ना घटते हैं ना बढ़ते हैं ना कोई अलग रहते हैं, वो एक है जो करते रहते हैं। और प्रकृति आदम बदलती है, पर बदलने वाले भी भगवान से अलग नहीं है, परंतु अलग है क्योंकि बदलती है। भगवान बदलते ही नहीं, स्वभाव इनका दो है एक ही। भगवान के बिना स्वतंत्र से कोई सत्ता नहीं है और अंत में भगवान ही रहते हैं, प्रकृति उसके तलहीन हो जाती है। ऐसा सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए भगवान ने बहुत कृपा करी। भगवान ने कृपा की पैसा रहे संत में शुद्ध मेरे परिताई चित में राम कृपा गए और मनुष्य शरीर में बताया है। भगवान ने कृपा बिना मनुष्य शरीर नहीं मिले। कबू करी करुणा नर देही देते ही सुविधे हेतु सुनई, बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं। कौन की बिना हेतु सुनई, बिना हेतु कृपा करने वाले स्वाभाविक बिना कारण कृपा करने वाले कृपा करके तो दोगुनी कृपा है, दोगुनी कृपा तो मनुष्य शरीर मिलता है। इन मनुष्य शरीर मिलने फिर मनुष्य तो मुमुक्ष तो महापुरुष है। आदि शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभ त्रेवी दत्त, तीन चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर और मुक्ति की इच्छा और संत महापुरुषों का संग, ये दुर्लभ है। मनुष्य अपने उद्योग से, अपने धन से, अपने संपत्ति से, अपने राज्य से, अपनी ताकत अपने गुणों से इनका उपार्जन कर नहीं सकता। ऐसा सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है, ऐसा शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। इसका एक आनंद होना चाहिए, जिनको ऐसा संगत मिल जाए, ऐसी बात मिल जाए, तो मन में प्रसन्नता होना चाहिए। सबसे बढ़िया दुनिया मात्र से मात्र में जो सबसे बढ़िया है वो चीज हमें मिल गई। ये भगवान की कृपा से मिल गई, हमें मिल गई अपनी कृपा से। कृपा से हमारे पर बहुत कृपा है भगवान की, महिमा भगवान की कृपा की है, हमारी नहीं है। और कृपा करके विवेक दिया है, और जिस विवेक से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और परमात्मा ने प्रेम दिया है, जिसे प्रेम दिया परमात्मा का स्वरूप हो जाए, ऐसा भगवान देते हैं। आप ऐसी अलौकिक विलक्षण विचित्र कृपा भगवान की है। भगवान की कृपा से आनंद हो रहा है, मौज हो रही है। जिसकी कृपा से इतना हुआ है उसी कृपा से अगाड़ी भी होगा, इसमें संदेह नहीं है। जैसे कोई आदमी को निमंत्रण दे देता है ब्राह्मण को, तो भोजन तो वो कराएगा ही, क्योंकि निमंत्रण क्यों दिया है। तो ऐसे संग मिल गया, ऐसा विचार मिल गया, तो कल्याण तो गौरव करना है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। निमंत्रण है, निमंत्रण कल्याण की निमंत्रण है। भगवान यहाँ से निमंत्रण आया है, इस बार से अपने को धन्य मानना चाहिए और अपने को भगवान में अर्पण करना चाहिए। अपने को अलग रखना ही नहीं। श्री कृष्ण अर्पण वस्तु भगवान के बहुत हो गई, कृपा होगी भगवान की। भगवान की जब कृपा हो जाती है, कोई चीज दुर्लभ रहती है नहीं। कोई मुक्ति, कल्याण, प्रेम, कोई मजबूत नहीं। सबसे ऊंची ऊंची सब है, सबसे ऊंची सत्ता, सत्ता एक भगवान की सत्ता में ही सत्ता। ये परम पद है, परम पद, इससे ऊंची स्थिति नहीं है। यह लब ध्वजा परम लाभ मान्यते नाधीनता, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होगा ऐसा मानने में नहीं आता है। जिसमें सिद्ध होने पर गुरुणा भी दुख न बिछा देते है, महान दुख आकर पड़े तो भी उस स्थिति से वो विचलित नहीं होता है। असली स्थिति विचलित क्या है, असली साल पहुंच गए वहां फिर विचलित होने की बात है ही नहीं। तो दो बात है, उसे सुनसा लाभ और हानि कुछ नहीं। तब मेरा दुख संयोग वियोग योग संगता हूँ, वो नित्य योग है परमात्मा का। संसार का योग है, ये भोगों का योग है, ये दूरा ही है। ऐसा छोड़कर नित्य योग की प्राप्ति, नित्य संयोग नियोग भगवान का। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम सदन योग योगो निर्वण चेरता। तम विद्या दुख संयोग वियोग, दुख का स्पर्श नहीं होता, दुख का दर्शन नहीं होता, इसका नाम योग है। ये भगवान के साथ में नित्य योग है, इसकी प्राप्ति हो जाती है। नित्य योग कहो, समता कहो, भगवत प्राप्ति कहो, तत्व ज्ञान कहो, प्रेम कहो, पूर्ण होता था पूर्ण। उसका नहीं करना जाना, करना बाकी रहता ना जानना बाकी रहता ना पाना बाकी रहता है। पढ़ा लिया, पाया नहीं उस चीज को, पा लिया, जानना लगता तो वो जान लिया, और करने का काम सब कर लिया। करना बाकी रहता इसमें कृत्य हो जाता है, करना बाकी कुछ रहता ही नहीं, वो कृत्य कृत्य हो जाता है। और परमात्मा तो वो जान लेता है, वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। जानना था पूरा जान लिया, जानना बाकी नहीं जगह, और प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है। जिसको प्राप्त करना चाहिए वो उसको प्राप्त हो जाती है, तो उसको प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना प्राप्त करना बाकी रहता, पूर्णता हो जाती है आपसे भगवान की कृपा से। उसको करना नहीं पड़ता, भगवान की शरण हो गया। जैसे भूला भटका आदमी भटकता हुआ घर पहुंच जाए, अभी तक जल भी पिया नहीं है परंतु शांति होगी, पूरा हो गया और अंदर जल सब सीधे वस्तु कपड़ा सब कोई बाकी रही नहीं। ऐसे भगवान की कृपा से कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसे अलौकिक कृपा भगवान की हो रही है। ये जानने में आता है, विचार करने में आता है कि भगवान की कृपा बहुत है। उस कृपा को देख रहे तो बस होता है, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह वाह। हम क्या थे, कहाँ पहुंच गए, ये भगवान की अलौकिक कृपा है, विचित्र कृपा है। तुम्हें राम कृपा कर दे, भगवान की कृपा है, उससे ही सब मिलते हैं। अपने पुरुषार्थ से थे, अपने उद्योग से नहीं, अपनी बुद्धिमानी से नहीं, कृपा से, केवल भगवान की कृपा से। वो सब पर है तो सबको नहीं मिलते, सबको ध्यान नहीं देते है। कृपा सब पर भगवान है, सब पर मोरी बराबरी दया, अच्छा हो दुराचारी हो दुर्गुणी हो पापी हो उस पर भी सब मोरी मोरी दया बराबर दया है। सुबह हो जा तो जो भक्त भावन है वही पंक्ति पावन है, पंक्ति पावन है। दुष्ट दे दुष्टों को पवित्र कर दे, गरीब है गरीब है उसको प्रवृत्ति मिली परमात्मा की। जैसे भगत पावन है ऐसे पतित पावन है भगवान, पतित को पवित्र कर देते हैं। इस वास्ते भगवान पर हक सबका लगता है, क्यों पिता हम अश्य जगतो माता दाता पिता महा वैद्य पवित्र ओंकार रिक्षा मुनि मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, सर सच्चा हमारे द्वारा सत असत जो कुछ मैं हूं। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान की कृपा के क्षण में चला जाएगा। सार बात बताए सर्वभूतम भूय सर्व परम मचा, ये शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। अंत में कहिए सर्वभूतम, ऐसे प्राप्ति हो जाती है तो सुनना चाहिए भगवान ही बड़ी कृपा हो गई। इस बार से मस्त हो जाए, आनंद में मौज में मस्त रहे, उसमें भगवान की प्राप्ति हुई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।